राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2054 13 जुलाई 1997 को कंपनी बाग अलवर में प्रातः 8:30 बजे से लगभग यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो परमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। गृहस्थ में रहते हुए निष्काम कर्म कैसे करें? भगवत प्राप्ति की सभी क्या कामना है? एक व्यक्ति ने आपको प्रणाम के साथ लिखा है कि प्रभु की इच्छा मात्र से सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और लय होता है, ठीक है, और ये भी भगवान ने अपने मनोरंजन के लिए किया है, ठीक है। जब भगवान अपने मनोरंजन के लिए ऐसा करते हैं, हाँ। तो फिर हमें अपने कल्याण करने की क्या आवश्यकता बीच में आ गई? तो काम हम नहीं करते, आग्रह करते ही नहीं। आप है जो चलते रहो, हम मना नहीं करते, हम मना नहीं करते। इसमें आनंद होता है, सुख दुख हो, हम मना नहीं करते। नए आदमी हो रहे देखो भाई, आपको कल्याण करने के लिए तो इस वास्ते कहते हैं कि आप अभी अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं हैं, अपने में कमी का अनुभव करते हैं, तो उस कमी का अनुभव न करे, संतुष्ट हो जाए, फिर कोई कल्याण की बात नहीं है। इस वास्ते अपने कमी का अनुभव करते हैं और संतोष का अनुभव नहीं करते हैं, इस वास्ते कल्याण करते हैं, लेकिन हमारे कमी कोई जरूरत नहीं। भगवान ने अपने किसने किया अब ये तो भगवान जाने, हम तो सुनी सुनाई पड़ी हुई बात कह देते, वही सुनी लिख दी आपने। वास्तव में भगवान ने ऐसे किया, अपने मनोरंजन के लिए किया, बात ठीक है, मनोरंजन के लिए किया। इस बात को श्री जी समझी, श्री राधे जी इस बात को समझी, दूसरों ने किया कि मनोरंजन के लिए किया, खेल के लिए, वो खेल को साचा मान करके फंस गए। अगर खेल ही मानते रहते, जैसे श्री जी प्रकट हुई भगवान के शरीर से ही, तो प्रेम केवल भगवान में ही प्रेम करे, वो भगवान में प्रेम करे, प्रेम ही प्रेम होता तो महान आनंद होता, महान आनंद मौजानी है। परंतु खिलौनों को सच्चा मान करके उसको संग्रह और भोग करने की इच्छा कर ली, इस वास्ते कल्याण की आवश्यकता हुई। ये खास मूल बात है। गीता जी के 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रा तो कहते हैं कि ये पाप योनि में वैश्य को क्यों ले लिया, जबकि वैश्य तो द्विज में आता है। तो कहा कि एक महात्मा जी, उनका नाम भी दिया, अपने बोलना नहीं है, कहते उन महात्मा जी से हमने पूछा था तो उन्होंने कोई टीका लिखी है, उसमें कहा कि यहाँ वैश्य न होकर ये वैश्या शब्द है, स्त्रियो वैश्या तथा शूद्र। तो हम क्या अर्थ लगावे आपके दृष्टि से? वैश्य वैश्य जाति का ही है, वैश्य का नाम नहीं है। ये पिशु पाप योग है, ये शब्द हम विशेष नहीं मानते हैं, पाप योनि स्वतंत्र मानते हैं। संस्कृत का जो प्रवाह है, क्या स्त्रियो वेश्या तथा शूद्र, तेभि यान्ति परांगतिम। तो ये पिशु पाप योनय, ये शब्द अलग हो गया। आप थोड़ा ध्यान दो कि मांगी पार्थ विपाश्य ये पिशु पाप योनय, और स्त्रियो वेश्यास तथा शूद्र तेभि यान्ति परांगतिम। तो ये पिशु पाप योनय, ये विशेषण विशेषण नहीं है। कैसे होगा? थोड़ा संस्कृत जानते हो वो तो कृपानाथ कृपा करें कि ये भी शिव पाप योनय, ये तो पूरा हो गया। मांग ही पार्थ व्यपाश्रित ये भी शिव पाप योनय, और स्त्रियों वेश्यास तथा शूद्र ये पाप योनि विशेषण नहीं है। विशेषण मानव से बड़ी अड़चन आ जाएगी। एक तो आपने अड़चन कही वेश है उनकी कैसे पाप योनि हो गए, एक तो अड़चन ये आ जाएगी। दूसरी अड़चन ये आ जाएगी जो ये ब्राह्मणों की इसका विशेषण नहीं माने तो एक होता है कि आभीर कंका यमना खसा दे, ऐसे जो नीचे नीचे है वे भी किस में लिए जाएंगे, जो जैसे मुसलमान है ईसाई है इसके सुबह जैसे हनुमान जी महाराज है जिसे जैसे अपने जाम्बवान है ये किस में लिए जाएंगे, किस में लिए जाएंगे बताओ, कहाँ लेंगे इनको, ये बाकी रह जाएंगे। और उनका विशेष ज्ञान अनर्थ हो जाएगा, दो अनर्थ होगा, दोनों साथ अनर्थ होंगे। आप भालू को बंदरों को कुछ में लोगे, दो को जाने तो कोई पूरा मान ले, हनुमान जी महाराज ब्राह्मण पूरा नहीं मानेंगे, इस बात निर्धर कहते हैं ये किस में लिया जाएगा। आप इसे शुक्राचार्य में लिया जाए अथवा स्त्रियों वेश्या शूद्र ब्राह्मणा क्षत्रिय, तो क्षत्रिय में ब्राह्मण में वेश में शूद्र में किस में लिया जाएगा, ये बाकी रह जाएगा। और वेश का विशेष रोने से अनर्थ हो जाएगा। तो क्या है ये स्वतंत्र पद है, मांगी पार्थ व्याज ये पहले जी अपिचे शूद्राचार आरंभ का जो साथ भी है साथ अपिचे शूद्राचार, और ये पिशु पाप योन है। शूद्राचार का अर्थ है अभी वर्तमान में जिनके आचरण अच्छे नहीं है, और पाप योनि करने से पूर्व के आचरण अच्छे नहीं थे वे जो नीचे जन्म कुल में जन्मे है जो पाप योनि है। आज तो महाराज नाम लेते डर लगता है पाप योनि, हम नाम कैसे लें, खुशी होगी कैद कर दे हमारे। तो हनुमान जी जामवर का नाम ले सकते हैं, वे हमारे वरिष्ठ नहीं होंगे। मनु पशु है पक्षी है जो किसी हरिजन है तो कुछ भी ले लो आप, वे सब पाप योनि के अंतर्गत आ जाएगा। अगर पाप योनि विशेष मान लो तो पाप योनि को कहाँ ले आएंगे बताओ, जो वर्णाश्रम से ही रहित है गीध है कहाँ लेंगे। गीध भी भगवान भगत हुए, गीध राज ने सीता जी को बेटी कहा है, गीध राज छोटे नहीं थे मामूली, दशरथ जी के मित्र थे, इस वास्ते वो पिलाप करके बेटी बेटी जन कर त्रासा पुत्र सीठ कर जन त्रासा करूं जातु गण माशा, ये बेटी तू चिंता आई बेटी मैं अभी है अभा ये सब दुष्का नाश करूंगा। सीता जी को बेटी कहते कोई मामूली चीज है, ये तो पाप योनि है कि नहीं, पाप के कारण गीत बना है। पाप योनि अपचे दुरा वर्तमान का पाप, और ये पाप योनि पूर्व के पाप जिनके कारण से नीचे जन्म हुआ, ये दो दिए जाए तो एक तो वेश का वशरण खराब हो जाएगा, और एक पाप योनि की शब्द ही नहीं रहा कोई। गीत को कुछ में लोगे, जामवान को कुछ में लोगे, हनुमान को कुछ में लोगे, बंदरों को कुछ में लोगे, पर गावो खगा मृगा और राक्षसा यातु धाना राक्षसा असुर है आदि किस में लोगे, ये सब पापियों ने अंदर बताएंगे। जो आप पापियों ने स्वतंत्र शब्द है विशेषण नहीं है। अब इसमें शंका करो, इसे काट छाट करो आपकी बात हो तो मांगे पार्थ व्यपासन श्रुत्य ये पिशु पाप योनयः हो गया इसका। स्त्रियो वेश तथा शूद्रास्ते यान्ति परांगति। संस्कृत का प्रवाह है ना, व्यापी विष्णु कैसे होगा, ये पिशु पाप योन क्यों होगा। दो अड़चन आवेगी, दो, एक तो वेश का विशेष नोन कर सकते आप, लेकिन एक अड़चन आवेगी जो ऐसे पाप योनी है ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र के सिवाय, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र स्त्रियों के सिवाय जो जितने पाप योनी है सबके सब पाप योनी सबके अंतर्गत आएंगे, नहीं तो वे बाकी रह जाएंगे, दो अनर्थ हो गए। अब बोलो शंका बोलो। तो ये विशेषण नहीं है, स्वतंत्र बाधा है। टीकाकरण ने कई तरह से माना है, इसमें कोई हमारी अड़चन नहीं है। अगर टीकाकार अलग अलग न मानते तो अनेक टीका होती नहीं, कैसे होती बताओ। अनेक टीका क्यों होती है, कुछ न कुछ अपने कहावत है डेढ़ साल खिचड़ी अलग ही पकाता है तब तो होती है। मैं भी लिखूंगा कुछ मन मारी तो कुछ नई बात लिखता है तब तो टीका लिखता नहीं, लिखता ही क्यों है, लिखी हुई है टीका। इस वास्ते टीका दो भी ठीक नहीं मिलती है, एक अनुयायी नहीं मिलती। जैसे शंकराचार्य के है तो अद्वैत सिद्धांत के, जैसे मधुराचार्य है उनकी शंकराचार्य नहीं मिलती, शंकरानंद जी उनकी नहीं मिलती, नीलकंठ और उनकी नहीं मिलती, जो एक संप्रदाय के अद्वैत सिद्धांत की उनकी नहीं मिलती आपस में, अद्वैत सिद्धांत वाले नहीं मिलती, तो अलग अलग है। इस बात पर एक टीकाकार का किसी टीकाकार का किसी का भी है, अपने ऐसा नहीं माना है, अपने अलग माना है। आप साधु संजीव ने देखो तब तुम ये चीजें देखो शेर टीका में, ये विषय पाप श्री वैशाखता शुद्धा ते पर हो गया। ज्यादा प्रश्न कई करते हैं, ज्यादा प्रश्न कर भक्त कहाँ है, समाधान नहीं हुआ तो पूछ लो। नारायण नारायण नारायण नारायण, राम राम राम राम राम राम राम राम राम। गृहस्थ में रहते हुए कैसे परमात्मा की प्राप्ति, दोनों पर अच्छे, दोनों ही अच्छे हैं। गृहस्थ में रहते हुए निष्काम कर्म कैसे करें और भगवत प्राप्ति की इच्छा भी क्या कामना है, दोनों कुछ अच्छे सुंदर। तो गृहस्थ में रहते हुए देखो भाई एक बात बताएं, आपको ध्यान से सुनो, ये तो गीता गृहस्थों की है, हमने तो ले ली मुफ्त में। भगवान गृहस्थ कृष्ण अर्जुन गृहस्थ, भगवान के 16,108 प्राणी, कितना बड़ा गृहस्थ बताओ, 16,108 प्राणी भगवान कृष्ण के, और अर्जुन के भी सुभद्रा और द्रौपदी गृहस्थ पूरे गृहस्थ, तो गृहस्थों की है कथा, गृहस्थों ने तो कही है, गृहस्थों ने सुनी है, हम तो अपने मुफ्त में ले लेते हैं। एक बात, दूसरी बात यह है कि निष्काम कर्म करना है ना, तो कर्म का अधिकारी गृहस्थ ही होता है विशेष। देखो ब्रह्मचारी कर्म का अधिकार कर्म नहीं करता, वानप्रस्थ जंगल में चला जाता है, सन्यासी सन्यास ले लेता है, तो कर्म करेगा तो गृहस्थ ही करेगा ना, तो गृहस्थ ही कर्मयोग का अधिकारी है। गीता के भागवत के एकादश ग्रंथ की 20वें अध्याय में लिखा है कि कर्म योगस्तु कामिना, जिनके भोगों की कामना है उनके लिए कर्म योग है, तो कामना तो कृष्णों की रहती है बात ज्यादा, तो निष्काम तो काम हो कामना होगा वही निष्काम करेगा, जिसकी कामना है ही नहीं वो निष्काम क्या करेगा। आप बताओ निष्काम तो वही होगा जो सकाम होगा पहले, सकाम फिर निष्काम होने की जरूरत क्या, निष्काम है ही पहले से, तो यास्त में गृहस्थ का ही काम है निष्काम होना, कामना न रख करके सेवा करना ये गृहस्थ का खास काम है, ये तो गृहस्थों के लिए ही है। अब कोई काम करो कामना न रख करके दूसरों के हित के लिए, बहुत बढ़िया कर्मयोग होगा। जैसे ये बहना आपस में सास सेवा करे, अपने बहू का पालन करे, तो कामना न करे बहू मेरे अनुकूल हो जाए, ये कामना न करके। और सास का क्या कर्तव्य है कि बहू का पालन करना, वो माँ बाप को भाई भतीजा और भौजाई को छोड़कर आई है, तो इसको किस तरह से दुख लो, इसको कैसे सुख हो, इस भाव से सासू सेवा करे। और बहू को चाहिए कि मैं जब गृहस्थ को सब भाई बंधुओं को भौजाइयों को कुटुम्ब बाप को छोड़कर आई हूँ, इतना कर आई हूँ, तो अब इनकी केवल सेवा करना है, कामना नहीं रखना है कुछ भी, ना पति से रखना है, ना देवर जी से रखना है, ना नंद भौजाई से किसी रखना है, ना सास से रखना, कामना नहीं रखना है केवल सेवा के लिए। क्यों, मैंने माँ बाप को छोड़ दिया, भाई भतीजा भौजाइयों को छोड़ दिया, तो अब फिर कामना रखूंगी, मानो समुद्र को तिर करके किनारे आ डूब जा, इतना मैंने त्याग किया, तब कामना का त्याग करके सेवा करना मेरा कर्तव्य है, ये बात है। विस्तार पे ऐसे तो शाम को सुनाओ, गृहस्थ की कैसे करे इसको शाम सुना, याद दिलाना शाम को सुना देंगे आपको, गृहस्थ में रहते हो काम योग कैसे होता है, विस्तार से ऐसा सुनाओ। दूसरा प्रश्न है कि भगवत प्राप्ति की इच्छा क्या कामना है क्या, तो ये कामना नहीं है। कामना वो कहलाती है जो कामना करे और मिले कुछ, मिले नहीं फिर, कामना पूरी हो न हो पूरी हो तो मिले कुछ नहीं। धन की कामना, धन ही मिल गया मर जाएगा, मिला क्या, जिसे मिलता कुछ नहीं वो कामना होती है। और भगवत की इच्छा तो भगवान मिलते हैं, वो कामना कैसे होगी। धन मिलता मान आपको बहम पड़ता है, धन मिला, मान मिला, आदर मिला, मिला कुछ नहीं, खोटी हुए को रही ना हक, कुछ नहीं मिला, मरते उठ क्या हाल है, क्या साथ में है, सत कुछ नहीं। तो कामना उसका नाम है जो असत हो, जिसे मिलता कुछ नहीं, उसकी कामना कामना है। और जो परमात्मा तो मिलते हैं वो कामना नहीं है, वो है आवश्यकता। ये कामना और आवश्यकता के भेद को दृढ़ समझे, ये बड़ी गहरी बात है, बहुत बढ़िया बात है, समझने की बात है, आवश्यक बात है। जो ध्यान दें आप लोग, इसमें भेद और भी कई है, परंतु कामना और आवश्यकता दो है। दो क्या है फिर कहता हूं, ध्यान दें आप लोग, मैं प्रवाह में नहीं कहता हूँ, ध्यान ले सावचेत करने के। हमारा जो ये शरीर है इसमें हम दो हैं, एक तो है परमात्मा का अंश, एक है प्रकृति का अंश। शरीर जो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, यह है प्रकृति का अंश, और स्वयं हम है परमात्मा के अंश, दो अंश है। जो संसार को लेकर के शरीरों को लेकर जो इच्छा कामना होती है वो है कामना, और स्वयं की जो इच्छा होती है उसका नाम है आवश्यकता। आवश्यकता और होती है, कामना और होती है। स्वयं की जो आवश्यकता है वो कामना नहीं, वो आवश्यकता है, जरूरी है। आवश्यकता में कामना में क्या भेद है कि आवश्यकता मिटती नहीं, ये पूरी ही होती है, और कामना है वो पूरी होती नहीं, मिटती ही है। ये पूरी कभी होती ही नहीं, कभी हुई नहीं, किसी की नहीं। कामना वो जो पूरी नहीं होती, जिन प्रति लाभ लोभ अधिकाई मिलेगा, जो और कामना पैदा हो, और मिले और कामना है, आग लगती जाएगी, पूरी कभी नहीं, वो कामना है। आवश्यकता वो है जिसकी पूर्ति हो जाए। जिस तरह से व्यवहार में कहा जाए कि एक लगी है भूख, एक है चटोरपन खाने की इच्छा, तो भूख तो पूरी हो जाती है परंतु जिह्वा की पूरी नहीं होती। भोजन कर लिया, क्या करे, भोजन में कहा तो यार क्या कर, खटाई तो ठीक नहीं, खटाई लिया सर, अरे थोड़ी मिठाई भी होती तो अच्छा था, मिठाई लिया है, अरे चटनी कर देते थोड़ी चटनी, अरे दो पत्ती इसमें अगर पुदीना भी डाल देते क्या रंग खिल जाता, अरे पुदीना डाल दिया, दो बूंद नींबू नीचे होते तो क्या है किस जन खिलता, अब ये अंत आएगा इसका, ये है इच्छा। अरे भूख का नाम है ये आवश्यकता, आवश्यकता है साग रोटी खा लो, दाल भात खा लो, लड्डू जलेबी खा लो, चाहे दाल भात खा लो, चाहे पत्ती पर उबाल कर खा लो, भूख मिट जाएगी। तो भूख है वो तो है आवश्यकता, और ऐसे जो टोर सटोरपन की है इसको कहते हैं कामना। तो कामना के दो भेद है व्यवहार में, आवश्यकता की पूर्ति होती है, कामना की पूर्ति नहीं होती। कामना नई नई नई नई जगत होगी। दूसरी बात है कि आवश्यकता है आपकी खुद की, आपने शरीर के साथ एकता मान ली, अब शरीर की आवश्यकता भी आपकी कामना, अपनी आवश्यकता भी कामना। शरीर के लिए जो आवश्यकता पड़े वो तो है इच्छा कामना, और खुद के लिए जो है वो है आवश्यकता। तो आवश्यकता है परमात्मा की, कामना है संसार की। अविनाशी की कामना नहीं है वो आवश्यकता है, और नाशवान की कामना उसका नाम इच्छा है, कामना है। अविनाशी की इच्छा है वो कामना नहीं आवश्यकता है, वो पूरी होगी, वो नाश नहीं होगी। अनंत जन्म हो जाए, हजारों लाखों करोड़ों जन्म हो जाएंगे तो भी परमात्मा की आवश्यकता पूर्ति नहीं होगी, इच्छा पूर्ति होती रहेगी और जन्मते मरते रहोगे। और परमात्मा की प्राप्ति हो जाए फिर इच्छा तो पैदा होगी नहीं, आवश्यकता होगी पूरी, फिर कोई इच्छा नहीं होगी। तो आवश्यकता खुद की आपकी है, कामना आपके शरीर की है। अब दोनों मिलाकर आप इच्छा करते हो, इच्छा कामना का भेद पता नहीं लगता। तो आवश्यकता पूरी होती है, परमात्मा की आवश्यकता है वो कामना नहीं है, वो पूरी हो जाती है। दोनों काहे से होती है पैदा, आवश्यकता और इच्छा, ये नाशवान चीज के संबंध से दोनों पैदा होती है। नाशवान जो शरीर है उसको अपना न मानो तो इच्छा पैदा होती ही नहीं, खुद में इच्छा ही नहीं, वो तो सच्चिदानंद घन स्वरूप है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। शरीर को लेकर के इच्छा होती है, शरीर की इच्छा मिटने पर कामना पूरी हो जाती है। तो इच्छा के ऊपर ही कामना और इच्छा दोनों है, कामना और इच्छा दोनों ही इच्छा के ऊपर ही निर्भर है। सांसारिक इच्छा है इस वास्ते परमात्मा की कामना है, संसार की इच्छा मिट जाए तो आवश्यकता पूरी हो जाएगी, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो परमात्मा की इच्छा जो होती है वो संसार के संबंध से ही होती है। संसार का जो संबंध न रखा जाए तो ये ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल और सहज सुख राशि, सहज सुख राशि इच्छा कैसे हो गया? चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि इच्छा होती है? इच्छा तो सुख मिले ऐसी होती है, सहज सुख राशि इच्छा नहीं होती, इच्छा इसमें है नहीं। और संसार का संबंध पकड़ लिया ईश्वर संसार की इच्छा होगी, संसार पकड़ने से परमात्मा प्राप्ति आवश्यकता होगी। तो आवश्यकता इच्छा दोनों संसार की इच्छा पर ही निर्भर है। संसार का संबंध न हो तो संसार इच्छा तो होगी नहीं, और परमात्मा की आवश्यकता होगी नहीं, पूरी हो जाएगी। संसार के संबंध है तो परमात्मा की इच्छा पूरी नहीं हो रही है। इस वास्ते आवश्यकता खुद आपकी है और इच्छा संसार की है। नाशवान की इच्छा वो इच्छा है, आवश्यक अविनाशी चेतन तत्व की जो भीतर में चाहना है उसको आवश्यकता कहते हैं, वो इच्छा नहीं है। उसको इच्छा कहकर कहो तो कोई पाप नहीं है। जिज्ञासा कहते हैं, मुमुक्षा कहते हैं, मोक्ष की इच्छा मुमुक्षा कहते हैं, तत्व को जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं, प्रेम की इच्छा को प्रेम पिपाशा कहते हैं, ऐसे किसी नाम धर दो, ये बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण। जैसे अब थोड़ा विस्तार कर बात इतनी है, जैसे हम चलते हैं तो सड़क टूटी हुई है, तो सड़क में खाला पड़ा हुआ है, तो मोटर वहां चलेगी तो धक्का लगेगा, लचकेगी, तो क्या किया जाए कि उसको अलकतरे भर दो, मिट्टी से भर दो, कंकड़ दे दो और किसी चीज दे करके उसको बरोबर कर दो, फिर ठीक आदि चलेगी। तो ये क्या है? ये है सड़क की भूख। तो सड़क के जाति की सड़क की भूख होती है, उस जाति की वजह पूरी हो जाएगी। ऐसे शरीर है हमारा, तो सूर शरीर की भूख है, भूख और प्यास और कपड़े की आवश्यकता, इसको आवश्यकता कह सकते हैं। आवश्यकता कामना कहने में कोई दोष नहीं है, जैसे कई नाम कहते हैं, कैसा नाम कहने में दोष नहीं है, हमारा आग्रह नहीं है। मानो कपड़े की आवश्यकता हुई तो कपड़े की आवश्यकता हुई कि जाड़ा लगता है कपड़ा चाहिए, प्यास लगी कि जल की आवश्यकता हुई, तो ये आवश्यकता इसको भी कह सकते हैं। पर असली आवश्यकता आपकी खुद की है, ये कामना है सभी। विहाय कामान यह सर्वान पुमान सर्दी निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार शांति मदि गच्छति। विहाय कामान कामना एक करनीय कामना इदम्मेशात इति इच्छा काम शब्दिता, ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, ऐसी जो इच्छा है इसका नाम है कामना, ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, यही तो आफत है सबकी। आफत हमारी क्या है, ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ये दो मिट जाते क्या आफत है बताओ, इतने बैठे बताओ कोई आफत, ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके सिवा आफत क्या है, इसके अंतर्गत आएगी सभी, ऐसा तो होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कामना है, इसको इच्छा कहते हैं। जिससे फायदा कुछ भी नहीं होता, नुकसान बाकी कुछ भी नहीं रहता, ध्यान देकर सुने भाई बहन, इस कामना से फायदा तो रत्ती मात्र भी नहीं होता, नुकसान नुकसान होता है, नुकसान कोई सही बाकी नहीं था, नरक में पड़े हैं, जेल में पड़े हैं, कहरा रहे हैं, पीड़ा हो रही है, बुखार हो रहा है, जो दिखने दुख हो रहे हैं केवल इच्छा के कारण से हो रहे हैं, कामना के कारण से ही हो रहे हैं, दुख कोई सा बाकी नहीं रहेगा, पाप कोई सा ही बाकी नहीं रहेगा। अर्जुन ने पूछा कि महाराज अर केन प्रयोगते एम पापम चरती पुरुष अनिच्छन, अभी ये नहीं चाहता हुआ भी मनुष्य पाप का आचरण क्यों करता है, पाप करना नहीं चाहता, तो उत्तर दिया काम है ये सब उद्देश्य, कामना धन मिल जाए, भोग मिल जाए, आराम मिल जाए, ये इच्छा है, इसी से पाप करते हैं। आप इतने बैठे बताओ, धन की भोगों की सुख की कामना ना हो तो कोई पाप करेगा, क्यों करेगा पाप, पाप करेगा नहीं, अचानक हो जाए तो पाप लगेगा नहीं। 18वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा, यस्य नाहंकृतो भाव और बुद्धि यस्य न लिप्यते, जिसके अहंकृत भाव नहीं है मैं हूँ ऐसा भैया मेरे, ये अहंकृत भाव नहीं है, बुद्धि में लेप नहीं है, किसी जगह बुद्धि अटकते नहीं, ये चाहिए ये नहीं चाहिए, ऐसे हत्वा भी जीवन लोग संपूर्ण लोगों को मार दे, सब लोगों मात्र को, तो न मारता है न पाप लगता है, ये पाप सबके सब इच्छा पर लगते हैं, कामना पर लगते हैं, जितने पाप है जितने दुख है जितने संताप है जितने नरक है जितने चौरस लाल धोई है जितना कैद खाना है जितना अपमान है जितना तिरस्कार है, वो सबका सब कामना के ऊपर ही अवलंबित है। अगर संसार की कामना का त्याग कर दिया जाए तो ना नरक हो सकते हैं, ना जेल हो सकती है, ना दुख हो सकता है, ना संताप हो सकता है, एक भी दुख आपके पास में सपने में भी नहीं आएगा। ये कामना के ऊपर सब पाप और दुख, पाप और दुख, दुख भोगने के लिए पाप, अगाड़ी दुख भोगने के लिए, यहाँ दुख भोगो अगाड़ी जाओ, तो यहाँ दुख भोगो और पाप करके अगर दुख भोगो तो सदा के लिए दुखों की तैयारी होती है कामना से। तो गृहस्थ में जैसे निष्काम कर सकते हैं, गृहस्थ में निष्काम करने का बड़ा मौका है, साधु के लिए इतना मौका नहीं है, क्यों कर्मयोग करेगा, कर्म करेगा तो कर्म करने की जरूरत तो गृहस्थ को ही होती है, न ब्रह्मचारी को होती है, ना वानप्रस्थ को होती है, न संन्यासी को होती, कर्म योग है, कर्म योग मानो कर्म संसार के लिए कहा जाए, संबंध परमात्मा के साथ में, तो पहली जो हमने कामना की है उसका प्रायश्चित है कि दूसरों की कामना को पूरी करो, और नई कामना अपने रखो मत, दो काम है, एक तो पुरानी हमारे कामना है और एक नया व्यापार आदि करते हैं, फिर धन की इच्छा करते हैं, मान की इच्छा करते हैं, बाढ़ की इच्छा, बढ़ाई की इच्छा करते हैं, आराम की इच्छा करते हैं, ये नई कामना, पहले कामनाएं की थी वे भीतर पड़ी हुई है, नई नई कामना करते जाते हैं, इसका अंत कभी होगा नहीं, कभी भी कामना का अंत नहीं होगा। महाशनो महापाप मा विद्य न, काम को बताया है महासिंह बहुत खाने वाला, तन की भूख इतनी बड़ी का शेर का अध शेर सुमेरु गिर जाए साथ, तो फिर मन की तृप्ति होती नहीं। कितना ही धन मिल जाए, कितना ही मान मिल जाए, ये कभी पूरी होती ही नहीं, ये होने वाली है ही नहीं। तो कामना का जब कभी त्याग ही करोगे, तामाशाम त्यजता सुखम, त्याग से ही सुख होगा, कामना पूर्ति नहीं होगी। अपने लोग क्या करते हैं, कामना पूर्ति की चेष्टा करते हैं, परिस्थिति बदलने की चेष्टा करते हैं, ये दोनों काम होने वाला है नहीं। ना तो परिस्थिति को बदल सकोगे और ना इच्छा पूरी होगी, ये दो कौन होने वाला है ही नहीं। मैंने तो संतों से बात सुनी कथा में कि चाह ना तो राम जी के बाप की भी पूरी नहीं हुई। बताओ राम जी के बाप की, एक जगह मैंने पढ़ी है कि कामना ना राम जी के बाप की हुई पूरी, ना राम जी की लुगाई की हुई। वो सोने के मेरे साथ साथ मिलेगा तो तुम्हारी कामना कैसे पूरी हो जाएगी, राम जी बाप की भी नहीं हुई। कामना पूरी कभी होती, कभी नहीं होगी। दुख ही दुख पाते रहोगे, पूरी कभी नहीं होगी। और त्याग कर सकते हो, त्याग कर दी कामना, प्रजातिरा कामान सर्वान पार्थ मनोगतार, मनोगत संपूर्ण कामना का त्याग किया जाए तो आत्मनिर्वाह दोष अपना बन जाए, बहुत मिल जाए। अरे कामना के कारण से दुख होता, कामना दुख किस बात का बताओ, दुख है ही क्या संसार में, दुख है नहीं संसार में, दुख है ही नहीं। अरे दुखालय कहते संसार को, दुखालय कहते दुख ही दुख, कोरे कोरे दुख भरा है, अरे दुख है ही नहीं। संसार से चाहने वाला कभी सुखी हुआ नहीं, होगा नहीं, कभी हो नहीं सकता, सदा ही दुख ही दुख पाता रहेगा। अरे संसार से सुख छोड़ दे, अच्छा ही छोड़ दे तो आनंद हो जाएगा, सुख ही नहीं आनंद। सुख और दुख तो एक जाति के हैं, अरे आनंद दूसरी जाति का, ये जोड़ा नहीं है, आनंद है, भगवान का आनंद मिलेगा। सुख दुख दो सुख दुख के समय कृत्व लाभ लाभ हो जया जय होता तो युद्धा युद्ध नियम पाप माप से सुख दुख से ऊंचे उठ जाओगे तो आनंद प्राप्त हो जाएगा। अत्यंत सुख का गीता ने सुखम अत्यंत सुखम अत्यंत गमीयत बुद्धि ग्राही मत वेत यत्र सेवा तत्व था, कभी तत्व से चलायमान नहीं होता कभी भी। अत्यंत सुखम अश्नुते बाह्य स्पर्शेषु अशक्त आत्मा, बाह्य स्पर्श है, बाह्य सुख है, ये संबंध जनि सुख है, जितना विषय के संबंध से देना है ये बाह्य सुख है। बाह्य स्पर्शेषु अशक्त आत्मा विन्दती आत्मनि यत सुख, अपने में सुख होता है त्याग से, वो अक्षय सुख, अक्षय सुख प्राप्त होता है। इस आफत छोड़ने मात्र से सुख होता है और इस आफत के बाद में परमात्मा की प्राप्ति होगी, वो महान सुख होता है। बाह्य स्पर्शेषु अशक्त आत्मा विन्दती आत्मनि यत सुखम सर ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षय अश्नुते, अत्यंत सुख हो अक्षय सुख हो, इन नाशवान सुख में दुख ही दुख मिलेगा। यही संस्पर्श जाप होगा, जितने संबंध जन्य सुख है वे दुखों के ही कारण है। दुख यो ने एव निश्चय कर दिया कि संबंध जन्य सुख कोई भोगेगा उसको दुख मिलेगा ही, दुख से बच सकता ही नहीं, नियम है। यही संस्पर्श जाप होगा, हमें भोगों से संबंध सुख हुआ, खाने पीने से सुख हुआ, रुपया मिल गया सुख हुआ, मान किया सुख हुआ, किसने बढ़ाई करी सुख हुआ, वाह वाह क्या सुख हुआ, केवल दुखों के घर है ये। दुख जो ने एक दुखों का और आदि अंत वाला है, आदि मिला है फिर कुछ नहीं, किसने मान किया वाह वाह वाह सा वाह वाह फिर कुछ नहीं, आदर कर दिया सब ऊंचे आसो बैठा दिया, फूल चढ़ा चंदन चढ़ा दिया, जयराम जी क्या मिल गया, बैम हो जाता मैं बड़ा हो गया, लोग मेरे को आदर कर दिया, फंस जाता बेचारा, अरे मिलता कुछ नहीं। दुख यो नहीं और आदि अंत मंत्र कौन थे, न थे शुभ हम थे, धीरे की समझदार आदमी इस बारे में नहीं करता। आज जितने ही अनर्थ हो रहे हैं राज की प्रजा के, जितने अनर्थ जितने दुख हो रहे हैं केवल कामना के कारण से, बड़े बड़े भयंकर पाप हो रहे हैं केवल कामना के कारण से। अगर कामना का त्याग कर दे आपके कोई दुख नहीं होगा, कोई किंचित मात्र भी किसी तरह दुख नहीं होगा। केवल सुख की इच्छा के कारण से काम करते हैं। जितनी गाय मारी जाती है, जितने पशु मारे जाते हैं, आप बताओ रुपयों में लोभ के सिवा क्या है? कोई बोलो आप, रुपया मिल जाए, मान मिल जाए, आदर मिल जाए, विदेशों में आदर मिल जाए, इसी से और क्या है बताओ? जितने पाप है, बड़े भयंकर गर्भपात आदि पाप है, किस कारण से? आराम से रहेंगे, थोड़ा थोड़ी ज्यादा दिन आराम रहेंगे, भोग भोगेंगे, सिवाय इसी और क्या मिलेगा बताओ? अब बताओ, कोई आप सदर करते हो बताओ? ये बहम है कि बच जाएगी, यू हो जाएगा, खाएंगे क्या, रहेंगे क्या, फालतू बातें। सुख से रहे, आराम से रहे, बस ना उनका पालन पोषण करना पड़े, ना विद्या पढ़ाना पड़े, ना ब्याह करना पड़े, अपने भोग भोग तेरे मौज है। कितना अनर्थ होगा इसका अभी पता नहीं है, अभी तो मेरी बातें सुहाती नहीं है, परंतु तो क्या करे, आप भी मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, लिख करके चले जा रहा, तो कोई देखेगा तो पता तो लगेगा। बड़ा भयंकर दुख होगा, भोगी को दुख पड़ता है, यही संस्कार का भोग दुख होने होते दुखों के कारण भयंकर दुख होगा, भयंकर दुख होगा, बाबिल दुख भी होगा, बड़े दुख होगा। ये शरीर है ना, क्षेत्र है, खेत में बीज बोए जाते हैं उतनी पैदा नहीं होती है, अगर उतनी पैदा हो तो खेती कौन करेगा, क्यों करेगा? जितने बीज बोए जो बहुत सैकड़ों गुणा अधिक पैदा होती है। ऐसे ये शरीर है, इसमें पाप और पुण्य खेती बहुत होती है, इसमें किए हुए पाप 84 लाख जोड़ी भोगते हैं, 28 नरकों में मुख्य कुंड है, इतने सब भोगने पर भी पाप बाकी रह जाता है, एक बदल शरीर में किए हुए पाप। ऐसे तो रात में पाप ही करते हैं, उनके एक मनुष्य शरीर में किए हुए पापों को ये भोगने में 84 लाख भुगतते बीत जात जुग चार, सतयुग त्रेता द्वापर कल बीत जाते, दुख भोगते भोग, दुख ही दुख, और दुख आता नहीं अंत। एक एक योनि में 60 वर्ष कौआ होगा, हजारों वर्ष कौआ मिलेगा, गीत बनेगा, कीड़ा बनेगा, 60 वर्ष सहसान 66,000 वर्ष कीड़ा का बनेगा, ऐसे साल माता एक मनुष्य में किए हुए पापों का भोग बहुत होगा, बहुत। साधारण आदमी करते हैं उनका भी बड़ा भारी होता है, और जो विशेष पाप करते हैं उनका तो कहना ही क्या है। एक संत थे, कथा सुनी मैंने, उसने भजन किया भगवान के लिए, रात दिन भजन करना, पुकारना प्रभु को, और एक जगह ही रहना, एक शिला के ऊपर, केवल एक शिला पर रहना, और कहीं जादू आएगा फिर किस शिला पर, रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, वर्षा बरसे, घाम हो जाए, वायु चले, तपत हो, ठंडी हो, एक शिला पर रहना। और पास में एक दाड़म का वृक्ष था, उसे दाड़म लगे, दाड़म खा लेना, पत्ती खा लेना, कड़वी होती है वो खा लेना, एक वृक्ष के सिवाय और कुछ खाना नहीं, एक शिला के सिवा रहना नहीं। और भगवान का जप करते करते 12 वर्ष बीत गए, तो भगवान ने दर्शन दिए, दर्शन बोल के मांग क्या चाहता है? तो वो बोला, महाराज सबकी फजीती मत किया करो, मांग तो सब मांगता ही है, सब जो मिलते है मांग, ऐसी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। मैं कहूँ आप आओ, अब मांगो, आप राजी हो जाएंगे, मांगो। अरे मांगने वाले हम तो आपसे मिलने के लिए आए, मांगो। तो महाराज आपकी ये बाण पड़ गई, यानी मांग मांग, ये तो किसी मांगते से कहो। तू क्या चाहता है? मैं चाहता हूँ 12 वर्ष रहा हूँ तपस्या करते हुए, इसका हिसाब बताओ। जब मांग मांग तो मुफ्त बात होती, तो मांगना होता है, 12 वर्ष तपस्या करी है मैंने, इसका हिसाब करो। कहिए मांगो, मांगो, मुफ्त मांगता हूँ, कितनी मेहनत की है? कहिए मांग ले दू, नहीं हिसाब करो। भगवान ठीक, अच्छा क्यों, अच्छा कहते ही शिला बोल उठी, शिला कहने कहा, साहब देखो 12 वर्ष तो मैं ऊपर रहूंगा इसके, ये तो ब्याज अलग है, ये तो सगे पूंजी है, 12 वर्ष मेरे पर रहा, 12 वर्ष तो मैं रहूंगी इस पर, ये तो सगे पूंजी है, ब्याज अधिक होगा, और इनसे पहले जन्म में बीता जीता काम किया अभी अलग हो गए, ये तो कड़ी तपस्या का फल है, बारह वर्ष मैं रहूं। इतने वो वृक्ष बोला के बारह वर्ष तो मैं जो दो सौ खा जाऊंगा, पत्ती खा गया, फल खा गया, फूल खा गया, मेरा बारह वर्ष दो सौ खाया तो बारह वर्ष तो मैं खाऊंगा इसको, या चौबीस वर्ष तो इसमें पीछे हिसाब और पीछे कर, ये हिसाब तो तपस्या के समय का है, पहले हिसाब पीछे करेंगे मैं सकूंगा नहीं तो। मैं कहता हूँ मांग, अब अभी करता हूँ मांग, चौबीस वर्ष तो सगे दामा में लगेंगे, ब्याज लगाएंगे तो एयरपोर्ट का ब्याज लगाएंगे तो महीना हुआ महीने का रुपया जोड़ दिया, दूसरे महीने दूसरे भी जोड़ दिया, तीसरे जोड़ दिया, भाई कितना ब्याज होगा बताओ। तुम पूछते ही कल्याण कृपा से ही होता है, हम मेहनत करके अपना कल्याण नहीं कर सकते, भगवान की दया से ही होता है। तो भाई हम कर्मों का फल भोग करके उद्धार कर लेंगे, कभी होने का नहीं है। कितनी तपस्या करो, कितना ही मारा कष्ट सह लो, कितने घोर घोर तप करो, पापों का फल पूरा नहीं होगा, पापों को अदा कर दो आप सब पूरे कर दो। कभी कर्मों का फल बहुत है, जिसमें इस शरीर में ये मानव शरीर में कि वे पाप बड़े भयंकर होते हैं। क्यों, बढ़िया खेत में कोई बीज बोया जाए तो बढ़िया फसल होती है, तो मनुष्य शरीर में फसल बहुत बढ़िया होती है, पाप करो चाहे पुण्य करो। और इतनी बात है कि इस पुण्य मानव शरीर के थोड़े समय में कल्याण हो जाए, अनंत जन्मों का पाप नष्ट हो जाए, भस्म हो जाए, सब कल्याण हो जाए बहुत जल्दी में, इतनी बात इस मनुष्य शरीर में बहुत जल्दी। अगर किसी की इच्छा हो जोरदार के मेरा कल्याण हो, मेरा उद्धार हो, मेरा उद्धार हो, तो वो उसको बताओ चट कल्याण हो जाए। तो कमी क्या है, कल्याण की इच्छा ही कम है, कल्याण की चाहना नहीं है, वो चाहना हो आज सुबह बताया ना इसी बात से कल्याण हो जाए, क्या जोर है उसे थोड़ी सी बात में पूरा कल्याण, अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाए, इतनी शक्ति शरीर में मां ने दी है भगवान के। ये शरीर भगवान की सेवा कर सकता है, संसार की सेवा कर सकता है, अपना कल्याण कर सकता है, तीनों को निहाल कर सकता है, ऐसा भगवान ने शरीर दिया। ये अपने पापों में नाश करता नहीं, भगवान की भूख मिटा सकता है और संसार का सुधार कर सकता है, उद्धार कर सकता है और अपना कल्याण कर सकता है। भगवान को भूख क्या है, भाव के भूखे हैं भगवान, प्रेम के भूखे हैं भगवान, भगवान को प्रेम की बड़ी भूख है। कहीं प्रेम मिल जाता है तो भगवान पीछे पीछे दौड़ते, नीच गृह स्वपी सबरी को ज्यादा मेरे गर्ज कर रहे हैं, मोटा मोटा मोने जनना आश्रम मुखी ने ये सबरी ने घेर जाय छे रे बातो ये पता ने बस उठावे छे। मुनि मुनि कहते हमारा हमारे पास नहीं बैठा टाइम नहीं, हम जाना सबरी जाना है, सबरी है सर, सबरी जो लगन थी वो ऋषि मुनियों की लगन नहीं थी, वो लगन पे तो सबको छोड़ दे भगवान। गाय आती हमारा जो मनुष्य यू कान कर रही सुनती वो हूंकार करती है, भगवान हाँ बोलते प्रेम, भगवान को प्रेम चाहिए, केवल मेरे है भगवान बस इतना मेरा अपना पर। जैसे बच्चा माँ की गोदी में कह रहा माँ माँ माँ तू मेरी माँ है, तू मेरी माँ है, राजी हो जा माँ, अब कोई नई बात कह दी धन दे दिया माँ है, ऐसे भगवान के तो आप माँ हो गई माँ हम आप पिताजी आप मेरे हो, भगवान खुश हो जाए गति दिया। परंतु एक बाण करुणा दधान की सोपिए जाके गति न आन की, और की इच्छा न हो अनन्य भाव, क्योंकि भगवान एक ही है, नात्वात समस्त वैदिक कुतोद्य, परमात्मा के समान दूसरा कोई है ही नहीं, एक ही है, तुम्हारी इच्छा एक ही होनी चाहिए बस, फिर तो पूरा बड़ा आप इतने बैठे कोई हिम्मत कर लो, केवल भगवान की इच्छा हो जाए कोई इच्छा नहीं परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, शर्त कर दो कोई इच्छा नहीं, जीने की भी इच्छा नहीं, लेने की इच्छा नहीं, खाने की पीने की कोई हमारी इच्छा आराम की है ही नहीं, केवल भगवान को हम चाहते केवल, तो भगवान भी मिल जाए। क्यों चाहना मात्र भगवान मिलते हैं, संसार पता चाहना मात्र नहीं मिलते, चाहना भी और उद्योग भी करे भाग्य साथ दे, तीन मिलती तब संसार चीज मिलती, धन मिलेगा धन की चाहना हो धन के लिए चेष्टा की जाए और भाग्य साथ दे, भाग्य फल सर्वत का नज विद्या धन पौरु सब, भगवान का भाग्य सबको है, ये भाग्य के फल नहीं है, भाग्य का फल नाशवान होता है, भगवान अविनाशी है, किसी का कर्म का फल नहीं है, किसी उपासना का फल नहीं है, किसी उद्योग का फल नहीं है, उद्योग का फल तो नाशवान होगा, ये तो कृपा का फल है, भगवान कृपा कर मिलते है, बच्चे को जो माँ मिलती है तो बच्चे की कोई बड़ी भारी योग्यता है, कोई बच्चे का कोई बड़ा पुरुषार्थ है, क्या उद्योग है जिसे माँ मिलती है, वो किसके किस उद्योग के भरोसे माँ की गोदी में जाना चाहता है, कितना काम किया, कितना पढ़ा, क्या योग्यता है, कितना बल है, बताओ क्या, या वो तो माँ की गोदी में जाएंगे, माँ की गोदी की माँ, मेरी माँ मेरी माँ, इतना ही मूल्य है, इसके सिवाय कोई मूल्य नहीं है बच्चे के पास में, कोई मूल्य है अपने पास में, कोई धन है, संपत्ति है, वैभव है, सुंदरता है, विद्या है, योग्यता है, क्या है, केवल एक माँ का होंगे, मेरी माँ है बस, ऐसे भगवान में तो हे दाद गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों को दूसरों को मेरे तो गिरधर गोपाल, इतने मीरा बाई के बस में हो जाते हैं भगवान, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों को अपने सब भजन करते हैं, मगर दूसरों को ईश्वर करते हैं, मेरे मेरे तो करते भगवान को, मगर दूसरों को ईश्वर फैल हो जाते हैं, आप जितने बैठे हैं कोई भाई बहन कर ले हिम्मत कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई देखो प्राप्ति नहीं हो तो कान पकड़ा हमारा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई दूसरा कोई नहीं, किसी की जरूरत नहीं, कोई जीने की जरूरत नहीं, मान की जरूरत नहीं, आदर की जरूरत नहीं, आराम की इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है रोटी मत खाओ, पानी मत पियो, आराम मत करो, सोवो मत, ये नहीं है बंद, ये मना कर नहीं करते हम, हो गया रोटी खाओ पानी पियो नींद आकर सो जाओ, परंतु जीने की भी इच्छा नहीं हमारी, कोई इच्छा नहीं, भूख लगे रोटी खा लो, प्यास लगे पानी पी लो, ये क्या है, ये एक जरूरत है, इसको इच्छा कहते हैं, कामना कहते हैं, आवश्यकता कहते हैं, आवश्यक वस्तु खत्म हुआ, ऐसे करते रहो, पर भीतर में चाहना केवल भगवान की, मर जा तो जीने की, हम जीकर करना क्या है, जीकर भगवान की प्राप्ति करना है, फिर जीने की जरूरत क्या है, कोई इच्छा नहीं, केवल भगवान की इच्छा, केवल परम एक लाल सामान मैं धार हूं, जिस दिन एक लाल सा होगी उस दिन भगवान मिल जाएंगे, भले आज कर लो चाहे वर्षों के बाद कर लो चाहे जन्मों के बाद कर लो, जैसी मर्जी है, अनन्य चेता सततम यो मां स्मृति नित्यश, भगवान कहते हैं अनन्य चेता सततम, अन्य चित्त न हो और चित्त में कोई बात नहीं, एक याद आवे भगवान की, एक तू ही याद मन आवे रे दरद, तू ही एक रतन लगी, एक रतन एक लालसा और कुछ इच्छा नहीं, कोई चाहना नहीं, एक भगवान कैसे मिले, भगवान कैसे मिले, भगवान कैसे कहने कैसे है मिले सामरियो, मारवाड़ी में कई पद ऐसे, कैसे मिले, क्या करूं, कहां जाऊं, मीरा बाई के तो लग गया प्रेम बिहारी सु, मैंने देखा मिल रहे हो रे न जाए, उन्होंने देखा मिल रहे हो रे न जाए, लग गया प्रेम बिहारी सु, ना भूख लगती है ना प्यास लगती है ना नींद आती है, नारायण हरि भगन में यह पांचों अनुसुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात, ये सुहात ही नहीं, भगवान की लगन लगे, लगन रही घनश्याम की, जिसके लगन लगी घनश्याम की, लगन लगन सबको ये लगन कहा वैसो, नारायण जिस लगन में तन विवरण दी, देखो विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात, ये सुहाव नहीं, केवल भगवान ही आ रहे, नींद आती नहीं, रोटी भाती नहीं, जल अच्छा लगता नहीं, संसार की बात अच्छी लगती नहीं, जान के नहीं छोड़ता, मैं पूछू क्या हो क्या फायदा है, ऐसी लगन लग जाए भगवान लग जाएंगे, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो गई जाना, केवल लगन, केवल चाहना। संसार की कोई ऐसी चाहना नहीं है, केवल चाहना मात्र मिल जाए ऐसी कोई वस्तु नहीं है। और परमात्मा एक ऐसी है, सर्वोपरि उसे समान कोई है ही नहीं। न त्वत समोस अधिका कुतोन्य लोक त्रयेप्य प्रतिमा, त्रिलोकी में कोई समान नहीं। अरे केवल चाहना मात्र, केवल चाहना, केवल चाहना, केवल चाहना, केवल चाहना, केवल मन भगवान के सिवाय केवल दूसरी इच्छा नहीं हो। अरे भगवान की चाहना जोरदार हो, केवल इच्छा, केवल इच्छा, केवल भगवान मिल जाए। आप करके देख लो, परीक्षा कर लो। समय थोड़ा रह गया, एक कथा याद आ गई, बात याद आ गई। 2000 से पहले की बात है, चातुर्मास में मैं गीता प्रेस में था, गोरखपुर में सत्संग होती थी, लोग बहुत आते थे। उनमें एक बैंक के मैनेजर थे, एक बोली का हिसाब करने वाले थे, सेवाराम जी। तो मैंने एक दिन कह दिया कि भगवान के मिलने की आज इच्छा कर लेगा, आज भगवान रात्रि में मिलेंगे तो आज ही मिल जाए। मैं कह दिया, कह दू कर आदत है, कह देता हूँ आज ही मिल जाए। तो वे गए, स्वामी जी ने कहा अपने भगवान तो मिलेंगे, आज ही मिल जाए। तो रात्रि में मेहनत करी, मिले नहीं भगवान। सुबह कह चलो मेरे घर भिक्षा के लिए चलो, मैं घर से भिक्षा लेकर पाया करता था, हमारे वहां चलो भिक्षा लो भाई, वहां से लिया भाई। तो वो बोले कि मेरी एक बड़ी शंका है, आपने कह दिया आज ही रात में मिल जाएगा, तो मेरे मन में हो गया चंदन कृष्ण लिया, पुष्प ले आया, धूप बत्ती कर ली, दीपक कर दिया, याद करता रहा अब आवे, अब आवे, अब आवे भगवान, अब मिले, अब मिले, ऐसे करता रहा। करते करते कुछ सुगंधी आई, कुछ प्रसन्नता हुई, कुछ आनंद मालूम दिया, पर दर्शन तो नहीं हुआ। क्या कारण, मेरी बड़ी शंका है, क्यों नहीं हुए दर्शन तो नहीं हुए। घट घट हुआ, आंसू आए, प्रसन्नता हुई, सुगंधि भी आई, बड़ा बढ़िया, जो संसार के किसी अतर फूले तेल में नहीं, ऐसी सुगंधि आई। तो मैंने पूछा आपके मन में, ठीक हाँ मिल सकते हैं, फिर मन में ऐसी भी थी मिलेंगे, मन में आता कि इतनी जल्दी कैसे मिल जाएंगे, इतनी जल्दी कैसे मिल जाएंगे, बस यही अटका। इसी कारण ये अगर नहीं होती तो मिल ही जाते। सुगंधि आ गई, प्रकाश हो गया, आनंद हो गया, सब कुछ हो गया, मैं इतनी जल्दी कैसे मिलेंगे भगवान, ये तो वो थोड़ी सी अटका। विश्वास अटक गया, रेख भी नहीं आगे, मिलना पड़ेगा भगवान, वो तो आना ही पड़ेगा, फिर अटक नहीं सकती, आपने अटका दिया। तो ऐसी बात है, आप करके देख लो, मेरे को क्या पता है, ज्यादा मैं ऐसे कह दिया पकड़ लिया। तो सच्ची लगन होने पर भगवान देखते हैं, संसार में कोई वस्तु नहीं लगन से। नारायण नारायण नारायण, ये बात है नारायण। परंतु आवश्यकता जागृत हो जाए भीतर, उसके बिना रहा नहीं जाती। दिन नहीं भूख, रैण नहीं निद्रा, छन छन व्याकुल होते यार। चितवन मोरी तुम से लागी पिया, चितवन मोरी तुम से, दिन नहीं भूख रैण नहीं निद्रा, दिन नहीं भूख रैण नहीं निद्रा, छिन छिन व्याकुल होते ही आ, चितवन मोरी तो छिन छिन व्याकुल होते ही आ। ऐसे छिन छिन व्याकुल हो, न भूख लगे ना नींद आवे, ना प्यास लगे, ना कोई सुहावे, ना बात सुहावे, ना आराम सुहावे, मिल जाएंगे आज, मिल जाए आज। भगवान अटकते नहीं पापों से, आपके तो हमारे पाप बहुत है, अरे पापों से भगवान अटक जाएंगे? आपके कर्मों में पाप कर्म नीचा कर्म है, कभी ऊंचा कर्म है? आपके नीचे कर्मों से राम जी अटक जाए, फिर मिलकर क्या निहल करेंगे? हम कितने पाप हो, कैसे हो, केवल चाहना आपके भगवान हो जाए, भगवान मिल जाएंगे, अरे पाप भाव सब खत्म हो जाएंगे। इस वास्ते पापों से नहीं अटकते भगवान, भगवान अटकते आपकी इच्छा न होने से, इच्छा न हो। नारायण नारायण नारायण।